الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بما كانوا بآياتنا يظلمون زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رو الہ العالمین منگو تاسو دی دنیا تا د ازمائش او د امتحان د پار را لیگلی جو دا د ازمائش او د امتحان دنیا دا سو رز پس پا منگو تاسو بانی مرگ رازی او د مرگ نفس یو بل عالم شروع کی گی چی اغیت عالم قبر عالم برزخ وئی دا عالم برزخ او دا عالم قبر جزا او سزا حق دا او دا اغی نفس یو بل عالم شروع کی گی چی اغیت عالم دنیا وئی عالم اخیرت وئی لکه زموږ دی علماء کرامو دا سلور عالمونه ذکر کړي یو د بنی آدم عالم بطن دی چې د مور په خېټه کې دی نو دا غې نفس دا عالم دنیا دی دی پسې په موږ او تاسو عالم قبر او برزخ را روان دی او دا غې نفس عالم آخرت دی بیا فنا نشتا که څوک په خوشحالو کې د نومبا می شوي که په غمونو کې د اومبا می شوي او بیا په دی اخیرنی عالم چې عالم اخیرت دی په دی کې به مونږ او تاسو سره حساب کیږي. دغه د قیامت ورځ او حساب مونږ او تاسو منو نو ځکه مونږ او تاسو ته مسلمانان وایي. او د حساب یو لو یو رز ده نو په دی حساب کې یو حساب دام دی چې زمونږ او ستاسو د نیکو بدو اعمالو طول بکیږي. دا د ایمان خبره ده چې عملونه به تلل کیږي. که یو سړی مسکی روژنی سی نور د دین احکامات منی خدای وای چې دا زه نه منم چې زما اعمال بتل لیکيږي نو دې بیا مسلمان نشي کېده. زکه څوک چې د خپل اعمال د طول نه انکار کوي نو د قران شریف د څومره آیاتونو نه انکار راځي. او د قران شریف دی یو آیات او د یو لګي سینه منکار کول سره دا کفر وی سره مسلمان نشي پاتې کېده. نو ګوره خبره زمونږ او ستاسو د حساب دا لکه یو مزدور چا سره مزدوری کوي بے پروايي کوي نو یو سره ولغت کې وای چې ته ګوره دا سکه خبره دی حساب دا تا سره ماځیګر چې دا چا پکار لګولې دی بدر سره حساب کوي. د قران شریف څومره آیاتونه دي چې هغه کې رب کریم مونږ او تاسو ته د دې حکم فرمایلی چې طول د اعمال حق ده. دا د سوره اعراف آیاتونه ما تاسو روان دي ولستل رب کریم وی ول وزن یوم اذن الحق طول د اعمال په د غورز د قیامت حق او ثابت ده. فمن ثقلت موازینه هر هغه څوک چې دا غي د نیکو تل بدرنی شي فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نو دغ خلق کامل او مکمل کامیاب دی. الله دې مونږ او تاسو په دې کې راوړي. فرمایي ومن خفت موازینه ارغه سوق چې سپکی بشی تل د نیکو دا وي او دا غي د نیکو تل وسپکو خيږي. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ دا غا خلق دے چه زان پا نقصان او خسارہ کے چھوڑے ہو. بِمَا پَسَبَبْ دَا غِي كَانُوا بِآیَاتِنَا يَزْلِمُونَ چهو دے چه زمونگا یا تنو بانے بے ظلم کولو یعنی اغین بے انکار کولو زمونگا یا تنو تبے دروغ نسبت کولو نزمونگا استاسو اعمال بتلے لیکی. او خیار انسان آغا دے چی دے روزانو گوری چی نند سوخ نسبا شوی او داد ماس خوطن زود کی گم زما خوب اعمال تلے لیکی چی نند ما نیکی دے ری ہوکی کبدائی میں دے ری ہوکی. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل حاسبو قبل ان تحاسبو اے خلق زان سر حسابو کئی مخکد دین چتا سر حسابو شی نگور دا سی کوئی خوخم دا ما سوتن سڑیو گوری چی سو اخ سبا شوی مانن تلاوت سمرو کو دین میں سمرزدکو مز میں سمرو کو غیبت میں سمرو کو چغلی میں سمرو کا دیو مسلمان سپکاوے او خندا میں سمرو کا نوزان سره حساب کتاب سره کې ګوره دا دکانداران دي او دا تجارتیان دای ما خام حساب کوي چې ما د 200 سودا راوړې و نو چې خپل سر په جوړ شو او څه ګټه وشو کنا که یو سره دا سي چې د 200 سودا راځي خو روزانه 100 روپۍ جوړای نو ایمان سره ویا بده د خپل کار واره کې سوچ کوي کې نه کوي چې دا خو به روزانه زده 200 راړم اغه سرم نه جوړای 100 روپۍ سکی دا سه لګ دی لم سوچ پکار دی چې یو لو تجارت لپاره الله موږ دی دنیا ترا لګریو زما دا ټول ورځ چې تیر شو نظر څنګه استعمال شو وګونه څنګه استعمال شو ځان سره درځه لکتول کوا چې غیبت سمرو شو چغلی سمرو شو آئے دا عبس وقتم تیرول سری حدیث پاک کې راغلی او سره او مجلس کې ناس ته او دې کې د ذکر نو کو دروش شریف نو داوم په دتاوان وی دا د حدیث پاک کې راغلی چې جنت ته څوک دن نشي نو جنت د ارمان زه نه ده وای په جنت کې به جنتی په دې خبره ارمان کوي چې کم وخت د نه ضایع شوه دي او بلا ذکر تیر کړي نو ټول د اعمالو زما عزتمند حق دي چې موږ تاسو ګورو چې د ژوند څومره حصہ ته رشوا تاسو ګورئ 24 غنټې دي پدې کې موږ مزل چرازو نو 15 منټم په مزل کې باقی نور څوک په دکان کې ناشته څوک په اجره کې ناشته ابستاویلی ماویلی غیبت او چغلی ټول او رس پدې کې تیرش ټول رس په دوکو کې تیریږي ټول رس د مسلمان په سپکاوي کې تیریږي نو دا خبره به زموږ تل د نیکو پرز د قیامت سپکا کی او د چا د نیکو تل چې سپکا شو دا غزه کم ده الہ العالمین فرمای سوره قارعه کې چې د چا د نیکو تل درن سپکا شو او د ګناهونو درن شو فامه هاویا جهنم د غزه ده د چا چې نیکو تل سپکا شو او د ګناهونو تل درن شو نو جهنم د غزه ده او یو د قیامت راسیم ډیره سخت راز ده الله زموږ استاد ټول عمر ګرش الله وی وسعت ادها و امر الہ العالمین خپل کتاب کې وی قیامت ډېر هیبت ناک ده و امر روډر تر خورز ده د قیامت رز سم سخت ده خدا دری خبرې پکړې لري سختی دي یو چې کلا اعمال تل لیکي دویم چې کلا منامي تقسیمي او دریم چې کلا په پولیس رات باندې خلق ورتي ریږي سو خبرې شو بای سو شو جی صاحب ها چې تاسو اورول شي ګره ها ودم ودو ګره په تاسو نه ماوي چې مخله به شو بده کې کینا یو د زمون ټول کار خراب وای بګی په خبره وای دا زمون دي کتابونه او مسله ذکر کړي وای په یو مجلس کې چې یو سره غافل ای دا یو غافل اثر په دې ټول غرزي سو خبره سختی دي ټول د اعمالو په عملنامې تقسیمه دل په پولیس رات تیرې دل یو حدیث پاک کې راغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ما سوتن د الله د حبيب سره ناسته و جړلې نو د الله حبيب ورته وي بيبيولې جاړې نا ورته وي قربان زما د اخرت رز را یاد شوا نو جاړم په خپل اخرت باندې بیا ورته وي تاسو به د خپل بال بچ تپوس کوي پر از د قیامت کنا نو نبی کریم عليه السلام ورته وي بيبي د دریو اوقاتو کې به سوک د چا یاد نی کله چې مننامی تقسیمی اور سړی به دی فکر کی چې په کم لاس ملاویږي که په خی لاس ملاو شو دا د جنت دتلو اجازت نامه دا الله دې موږ او تاسو له په خی لاس راکی او الله دې نکی که په غس لاس ملاو شو نو دا د جهنم دتلو اغه نه خدا الله دې موږ او تاسو له پنایر دی وخی به چا سو کی یاد نی یو چې په پولیس رات خلق تیری گی دا د جهنم د پاسه لار را اتا سود علماء او نوری دی وی د ویختن نه رایدا دو بون نرمدا د توري نه تیر را پاغي پاسباب او په عقل تیری دل ندی د الله په توفیق او د خپل ایمان او د اعمالو پرانا بتیریږي. پل صراط باندې چې کله خلق تیریږي نو د چا وسوک یاد نه وي. دیم زمای عزت مندو کله چې تول د اعمالو کیږي د اعمالو تول بکیږي. یو موقوف روایت ته د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نا دار اغلی چکل تول دا عمالو کیگی نو آدم علیہ السلام پا مولاڑوی رب کریم کما یلیق بشانی د حساب دا پارب ظهور فرمائے لئی وی اعلان بوشی دا اعلان بطول محشر والا ارسڑے یو شانتی ہو ری چی فلانے دا فلانی زوے د حساب دا پارب دا اللہ مخل ولاڑ دے اے محشر والاو کد چا پس حق او مطالبین راشئی وې دی اواز سره بخزه وای چې په خاون می حق رووته. خاون وای چې په خزه می حق رووته. رور وای پرور خور وای پرور. ځکه الله وای یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. پکمر شرور بدرور نتیخت کئی د مور نبکئی د پلار نبکئی د بیبی نبکئی دا اریا دا هر چا به یو داسې حال جوړوي چې د بل نه به دې به پروا کړې غافل کړې به نتول د اعمالو زما عزت مندو حق دې په ورځ د قیامت باندې. د تول د اعمالو بارک درې قسم روایات راغلي. پخوابا بازی بیدین و خلق و معتزلو دا اعتراض کولو اس موجودا ایجاداتو دا خبرم بالکل دا سوال نپیدا کی. معتزلو باوی چه اعمال اعراض دی نو دا دی بسنگ طول کی نن تاسو گره نن خورس تللے کی و استادم رتبا دا او دومره حواله کماله زیاته نن د هر شي طول کې نو بنی آدم چې تلل کول شي دا غسی زونو چې هغه اراز دي الله په هر سمانه قادر ده. دا الله د قدرت مطابق الله ته هر شي آسان ده. ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر شي قادر ده. خو روایتو کې درې قسمه خبر راغلی چې تول د اعمال وبکیږي د اعمال اعراض دي دی له الله اجسام جوړ کی. دیم قسم روایت دا سر راغلی چې دا کم او عملونه کرام الکاتبین لکی دا پرچی بتل لکیږي سبکی دا پرچی بتل لکی. ادریم قسم روایت دا دی چې صاحب اعمال صاحب عمل بتل لکیږي د اعمال تبع الله رب العزت شکلو نور کی د اعمال نو وسکی شکلو نو جوړیږي د نیک اعمال نو بخایسته شکل جوړ شي او د بد عمل نو بد شکل جوړ شي. لکه حدیث پاک کې راغلی چې کوم سړی ته الله مال ورکړي او د دې زکات نو ورکړي نو د دې مال نه بخاری شریف حدیث کې راغلی یو گنجه مار بجوړ شي ور مال نه مال نه یو جسم جوړ شو گنجه مار به تی جوړ شي او د ادوار وخت کې به ونی شي او د سټ نه به تاو شي دیوته میدان د محشر کې منډه وای هغه مار ورته وای منډه مواز پر دې خونیم انا مال او کوا انا کنزوک زخوبل سشیلیم ستاغ مالیم چی دنیا کې دی جمع کرو ستاغ خزانه چې دنیا کې دې جمع کړو ورا د خپل مال نه چې د الله حق دې پکې نه دی ور کړې ستي جوړ شو یو مار ته جوړ شو اواب دې مړی نه راتاو شي اواب دې مړی نه راتاو شي نو دې اعمال او خدي او کبد دې دې تبر به کریم جسمونه ورکی لکه دا قران شریف زموږ استاد سمخ اله پروت دی دې قران ته الله یو خاصه شکل ورکی او قبر له بدردن نشي او کنن چا دا قران سره تعلق ساتره د تلاوت د ذکرې وګوره کوشش دا کوي چې کسو کوی چې پوره پوره دین زده کوم نو قران شریف لیکيني کله باز خلک قران لیکيني او دی یو دینی ډلې سره دی واغه دینی ډله دا خو پاغه د دین یو شی غالب وي نو بس دا عوام غیو شیز دکی نو بل پل کوکش یو شی منی خو بل پل اگر بل سه خبره کهتا بنوی کنی جدا چه تدین کشتا نو گورا یو شی که دم را ورن نوطل چه دا بل نه انکار که دا جدا گم راهی دا پا یو طرف خو نیخ شوی خو بل طرف لکوک شوی قرآن شریف داسی یو کتاب دی چې دی د دین ټول خبره برابر روانه کړي دګه د مس خبره شتا دګه د زکات د روزي د حج خبره شتا دګه د جهاد فی سبیل الله خبره شتا دګه د گاونډي د حقونو خبره شتا نو پورا پورا دین برابر برابر روان کړي سوک چې قرآن ته نکیږي دګه کم دینی جماعت سره ده نو کم از کم دا خو به ذهن کې راځي چې بلی دینی ډلې تا او داغه کار ته به دیش په ګوري ادا د مشاهده خبره را مشاهدات سره دلیل ضرورت نه دی قران ته ناس نه دی په صحیح مانو کې نو دې دین په یو شوبه کې د خپل لسکای بل لس په ګوري ا قران دا وعده کړي چې څوک علمن عملن دې تکې ناسو دې به د هر قسمه گمراهی نه الله ساتي یو گمراهی افراط او تفریط هم دی یو گمراهی صدا افراط او تفریط دی الله د قران بارک داواده کړي سوره طه کې فرمایي فمن اتبع هدایا فلا يضل ولا يشقى رب کریم وی زما وعده د سوک چه علمان و ملن زما د کتاب پس روان شو نو زما د رب وعده د چه دیب گمرا کی گنا او زما د رب وعده د چه دیب بدبخت کی گنا دیو جن زما عزت مندو قرآن با په یو خیسته شکل کې راشي او هغه چاله برازي خبر لږه چې دنیا کې راغسته اګه دنیا کې د ټول عمر کې راغسته نه بلکې راغستل سکه د قران د درس د دې د ذکرې او د دې د تعلیم او تعلم مقابله کړي دې ته پسپک نظر کتري اگر که پزړ کی وي دا ورته اډو سکار نه د ښکار شوی دغه سړی په سي قران شریف قبر نه نسی دا مستدرک حاکم حدیث ده ا امام حاکم رحم الله او چدا په شرط د صحیح نه ده ا امام زهبی د امام حاکم سره موافقت کړي او دا حدیث ابن ماجه هم ذکر کړي کله چدا مرد په قبر کی وی قبر لوی د وحشت او د یریزه ده لوی د یریزه ده وردا خواغه خواغه بچی سړی نه لاړ شي بلار زوی خخ کی لاړ شي خزا خاون یو بل نه جدا شي دی قبر ته یو خیسته نوجوان راشي نوجوان یو خیسته شي کړی دا مرده ورته وي ته سو کې سمره خیسته صورت دی او ګورته ما پسې قبر ترا دن نشوي ندا اللہ حبیب فرمائی دانو جوان ورثوی انا القرآن اللذی ازمعت نهارک و اسحرت لیلک زاغ کتابم چستار ازم پتندکڑی واب اے پتند خلب دی زلستم زما تعلیم او تعلم او درس بد کولو د څومره مسلمانانو فرضی او نفلی روزی وی او خطګه دی قرآن لوی وانا اوزا کتاب مسهر تو لیلک چې خلق مماسخته نو د شول او تا وز مخله غړول او زما تلاوت بد کولو وسم د الله داسې بندگان شتا چې دو درې پاره تلاوت نکړي غو د کیږي نا اباز را پاسی تهجد کیو پارا او دو پارا په مشکل لري وای د قران لستل د ټول نه زیات اجر په مشکل ده د قران د لستو د ټول نه زیات اجر په سکره مشکل ده دغه شان جلل او مجر ده خو په مشکل چې کم مجر ده دیو جن کوشش کوي چې په مسکی او خاص کر د شپې قران لستل دا قران بابا قاعده په قبر کې وای ان القران الذي اسهرت ليلك زا قران يم چې ستاش په می پښوګي رکھنیو تا بشوګري کولې ګره د قران نه شکل جوړ شو قبر تراغه الله دې موږ تاسو ټول قران شریف لکې نه دیم حدیث د صحیحینو کې راغلی د قیامت دا ورځ د قبر نم سخت ده د قیامت ورځ د قبر نم سخت ده ځکه د سوره یاسین غیات تاسو ټول اکثر ته سوره یاسین یاد وی دا کافران مجرمانم چې په ورځ د قیامت د قبر نه راپور تشیدې وي مم بعثنا من مرقدنا موږ د دې خوب د زین چا راپور تکو د آرام د زین چا راپور تکو نو یو اشکال لې چې د قبر عذاب خو حق دی او د قبر د عذاب نه انکار کفر دی نو چې دا کافر او مجرم وای چې د خوب د زین چا را پاسول نو دی قبر ولې د خوبونو زیره پوه شوی په سوال باندې کنا هغه یو د په پیسو پوښیا اجي څه ده نو د کی خا ده په ودا مال او انا کوي و دې په لګره مون په دې پوي کو کنه چې موږ د یو طالب ناشتي کنا دا بازي پیران ډېر خواري نو دای تجربه شوی نو مرید له وای دا څه چلل نه وای دې په غیب وبي ګیا داغه تجربه ای ته اصل طالبان مالکی روزه په جواب ده د خیال نشتا او ده د خیال نه ته ویښه بل غلری تقسیمی یا زره د ایدان سره یو څه یو سره به موږ کې گئی نا و برېدل کنا مال جوخ پته لې جدا سره غافل لې اګه تاسو وایو نظم او تجربه ده پاره دروم چې د دې سړي مال خیال له دراله خیال نه لې مال ګوره خبره هي رشي ها بایا داوود له زواز ذکر کوم چې سوي مانه یې رہی تاسو پتراله نشته ها بای او کافر به وای چې مم بعثنا مم مرقدنا د خوب د زینه چارا پورته کو نو دی قبر کې چې عذاب ته نو څنګه د خوب زی ولوي وای دی چې د میدان محشر عذابونه وګوري د قبر عذاب به ورته د خوب زی ښکار شي یو د دې اشکال جواب مفسری ردا کړي زموږ سلف ویلي و یو جهنمی که چا دا اور نرویستو دا جهنم نا دا دنیا پا دی اور کی بخوبو نو کی دا دنیا پا اور کی بسو کی بخاری شریف حدیث تے امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر دا اللہ حبیب فرمائی زمونگ دا دنیاوی اور دا خیرت دا اور او یای مئیسا دا سمرا دا د جهنم اور یو کم او یا حصے د دین سیواله اعظم دا علماء دي کل لفظ 70 په عربی کې د کثرت لپاره راځي د جهنم د اخرت بیا ډیره سخته معامله ده الله اعظم غوستا سود ټول مرګره شي حدیث کې راغلی باز کسان بدازي چې قبر نه راپور تشي دا نور نه یو مل به رانیز دې شوه نور به یو مل نیز دې شوه نن ګور دا کورونه مل لره اسو کولټینګې دې شي تاسو نو د دمر غربي وي د الله د حبيب د مبارک خلينه روزي د چان وداس خولي بيږي ترګيټو پوري بخلو کې ولاړوي ایتا سلام د خلو اندازو لګوي سړي دا جامع جاکټ چلون شي دمر غربي دا اګه دا صدر دې مرسله لون شي اجه دمر خلو بيږي چې ګيټو پوري خلو کې ولاړې سوق به زنګون پوري خلو کې د چا خولي به دا خلووي دا د ګرمي اندازه بي نو په دغه ورځ د سوري ضرورت ته چا چې دا کتاب لسته او نن ورته ناشته نو صحیح هلو روایت ته بخاری او مسلم شریف وای سوره بقره او ال عمران چې چا لستی دی او عمل پی کړي نو جدي را پورته کی دا به د وریه دی په شکل کې ولا مخامخ را رواني دله خو بچترې جوړ شي دی قران ته استاد دی قران لستول به الله یو شکل ورته حدیث کې راغلی کأنهما غیابتان بعد کې راغلی کأنهما فرقان من طیر صواف تب وې چې د مارغانو یو دو ټولې دی او وزر یو غړولې په غړون کې به وزر یو غړای اسمره دی عزت خبره را سمره د خوشاله خبره را چې اوسره د قبر نه راپاسې ته قران په وزر غړولې قران شریف په وریس جوړ کړې نو دا اعمال نه به اشکال جوړيږي نو کوشش دا وکي قران شریف لکې نه ماشاء الله اوس تقریبا په هر مسجد کې د قران شریف درس کی اصل دین غره دارې کی صحیح کہانی تاویلی ماویلی دا دین نه دغه خرافات او تاویلی ماویلی خود امت بیړه غر کړه دین اصل کې سره قران او سنت ته او د دین صحیح مستنبت علوم دي نو قران او سنت لکه نه خپل عالمان پاجزی سره درخواست سره مجبور کئ چې موږ له بده قران شریف درس کئ ازدا عوام مو دا خبره درستم ده کم سړی چې علم کو دمر خواریو کا اده په یوزه کې مهنت کئ خوده قران نه خی حدیث د الله د حبیب نه خی دا د الله په نسبه لوی مجرمانو کې ده هر یو ټیم دی خپل عوام ته سره مکرر کی او دا الله کتاب دی ورته خی الله په دې خپل کتابه قطا سو یو ختم کې وی چې دا زل بزلی کوم چې سور زای ویلی چې دا د هدایت کتاب دی یو زل خو چې تدا سو کوي کنه چې کوم په ترجمه پويږي چې دا زل ز ختم کوم نو دا بلی کوم چې سمره مقاماتو کې الله ویلی هدل للناس هدل للمتقین دا هدایت کتاب دی دا د انسان نه انسان جوړای دا د سړی نه سړی جوړای او دا د زنانو نه زنانه جوړای دا کتاب چینی کنا الٰه العالمین وې د دې کتاب علوم چې د چا په بدن او سینه کې نشتا اغه زناور سکه چې زناورو نه بدتر دی د اعمال تب الٰه العالمین یو شکل ورکای او هغه اشکال بدل لیکيږي دیو جن چې موږ تاسو سوچو کو چې بای زموږ اعمال بدل لیکيږي سبکی نیکو کې رغبت او ساتای دیو یو نه پيو نه کای تل درنی وو پيو سپکیږي ویګي په خبره باندې کله ته بار ملک لذي یو ټکه غلطي دي را واپس کای دي کله را واپس کای یا بای دا سه یو نیکی بای او چې هغه درنه شو جنت له به پیږي نو نیکو کې کمه مکوای هر نیکی کوشش کوي امر بالمعروف نهی نه منکر سمره چې نیکی روایتو کې راغلی مونږ ریاض صالحین کې دغه حدیث شوروم ده عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مسلم شریف حدیث ته هغه یو مرګری توی تابعی دی ما سره په بازار لزه نو یو ورځ د عادت مطابق ولاوی ده چې بازار لړځنه اور دی ته بازار کې سکه نخ نرخ کې تردیج یو کباړی سرم چته ودری کینا اس شی لینا نو ته بازار لسکه دل تکینا موږ له بس س بیان وکي نا ورته وای چې زه خو بازار له سلامونو د پاره زم په خبره باندې ابن عمر رضی الله عنه په بازار له سره پارتلو سلامونه بیچول یو پورا سلام دیرش نیکای دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سونه کای شوی او د دې جوابم تبعث جوړ شوی نو د جواب ورونکو خپلم ثواب کی غستا په عمل نامه کې ولیکيږي یو سلام شپیتنی کوي کیږي کی یو سړی وایي سکار می نشتا خو دې د پاره به بازار لوزم چې کم نه کم په یو سلو کسانو به سلام اچو نو سلو له پښپیتو کې ضرب ورک نو سبای تاسو لوام خو مونږ چې ټیپر او کچالا نه لو نو غې لکار وایو او که سلامون له سګروت او غې لکار نه وایي مسلمانان د دین کار لکار نه وایي د دین کارم په کارونو کې او اهم کار دی د دین کار په کارونو کې او اهم کار دی نو یو نیکای باندې طلب درنیږي په یو بس پکېږي مسړې سلامونه چې نور نه کوي دی کوي ګوره د غلطي خبرې نه چپ ناس تدام نیکی دا غیبت نه کوي چغلی نه کوي د چا سپکاوي نه کوي دام زما عزت مندو په نیکو کې راضي نو ټول د اعمال حق دی او زمونږ استادو اعمال به په ورځ د قیامت تل لیکيږي یو خبر ستیر شو بای دی اعمال ته الله شکلو نو ور کوي دیم کول علماء دا ذکر کړي چې دا پرچای به تل لیکيږي دا کومو کې زمونږ استادو اعمال لیکل کی دا زمونږ ایمان دی د ملائکو په وجود باندې ایمان ساتل دا ضروری دی ملائک دا الله یو معصوم مخلوق دی سره معصوم مخلوق دی او دا د نور نه پیدا دی خو ګره دا الله د نور نه مثلا خو درلته نه کنه بای بعضی عوامو کې بعضی داسې مسائل دي ماته سره وي اگر یو نوجوان ان شاء الله یې داړي ساده دی ناغمانه دیو مسلې تاسو وکړو د بیا مهلوې به تاسو خو یې جدا ساده او ډېر سمجھدار دی عاملوي چې یو مولا تقریر کولو او هغه وی چې د جنت باندې حوري به دمر خیستوي چې الله د خپل نور نوای ته نور ورکړي نو یو بل عالم دین په دې خبره رد کړي نو دې کې د کبي خبره درسته ده نما ورته شوق چې دا وایي چې فلانه مخلوق د الله د نور نه پیدا دی دا به عینه دي عیسایانو عقیده ده د الله د ذات او صفاتو نه څه پیدا نه وي لم یلد ولم یولد کنور قران نظر زیر تاسو ور وخوای د الله سره د چا د بچیتوب او د لورتوب او د زویتوب تعلق نشتا دیو جن د موږ د عوام یو خبره کوي ویره دا هغه د مخ او شرمې دم د بنی آدم مخ د الله د نور نه ده نګور نور یو د الله مخلوق دی جعل الظلمات والنور الله وای مات یری او رڼا پیدا کړي ملائک د نور نه پیدا دي حکم نور چې د الله مخلوق دی کدا سو کوئی جداغه نور نه پیدا دی چې الله نور السماوات کې د الله د صفت ذکر دی او احادیث صحیح هو کې راغلی اعوذ بنور وجهک نو که سو کوئی چې د الله د نور نه د بنی آدم مخ او ملائک پیدا دی او هوري پیدا دی دا به عینی هی د نسوارا وکیتا دا الله دې موږ تاسو دین او ساتي نو ملائک زموږ تاسو سره شپه او ورځ دی زموږ اعمال لیکي زمونگا سکی اعمال لکی او سم سو چکی سار راسی مونگا سو کل سار راسی نا بھائی خوب خوم سا عمل ندے کامل لیتا سلو آپ کے ذریعے دیر خوب کو دیر خوبم سا عمل ندے بلکہ غفلت تے دیو جن حساب بکی گی اعمال و طول بکی دا پرچی بتر لکی گی صحیح حدیث پاک کے راغلی و یو سړی به یو کم سل رجسترونه د ګناهونو نه ډکوي الله ورته پانه واړه او یو یو نو ګنا له وګوره زما ملائکو کرام الکاتبین خدر سره زیاتې نه کړي دې بوینه الله زیاتې نه لري سچ ما کړی دې کړی اول ته انکار سو صورت هم نه جوړيږي کتا په دې جب اختیاری انکار وکړو نو الله به په دې مهر لګي او دا به استراری تکلم شروع کی کته په دې جب انکار کې نو دا لا سختي به گواہی کوي ورباز عوام ډیرو خیال یو ځل حج کې عوامي سره مو سره ملاو شو وی ما په ګوتو ذکر کولو نو یو ربی را له تسبیح را کې وی په دې کوا وی ما ولجیب له لاس کو چې ما سره تسبیح شته خدا په ګوتو ذکر کوم وی ما ورته الله وی الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون الہ العالمین بوینن پخلی باندې مہر لگوم او دا لا سن بخبر کئ رچ ذکر پکې به خبر کئ کله بکئ دا لا سن بخبر کئ خپې و گواہی کئ چې سیکنی دی نو انکار بن کیږي دا انسان وای چې تباشم دا خو یو کم سل رجسترونه د گناهونو نه ډک دی غیبت پکې جدا لیکلې چغلی پکې جدا لیکلې دا به پکې لیکلی چې تا چغلی کړي وا او پاغه خلک جنگی دي لس مړی پکې شوی د لس مړو په قاتلانو کې باز سره یو خبرو کې خود خاندانونو نه او جنگول یو بل مړکل ته پکې باقاعده برخیدار او صدر چا به قتل لیکره خو په عمل نامه کې قتل نه لیکلې بیا ربی کریم وای چې نن ظلم نشتا یو دمر پرچه وراړي پاغه کې بلا اله الا الله والا عقیده لیکلی الله وای ویتل وای دا انسان وای چې دا دمر زرغون ته پرچه بد دی یو کم سل رجسترونو مقابله کې سو کې خدا لا اله الا الله دا وزن به پدرون شي پښه په خبره وانه ودی دې کې علما دې الله قبرونو د نور نړک وای کدا سی شو خو بیا خو جسو کم سکه بس کلیمې ویل دا بدر نه خيږي اتل به دې نیکو در نه کیږي او جنت لبسي زمونږ بعض عالمانو دا سی ویلي توجه ولا وای دا اعمال طول دو نسبتونه دي یو زل بتول شي په اعتبار د کفر او د ایمان نی ایمان سره یو شه درن خيږي ایمان بدرن خيږي نو دی ایمان نه علاوه بیا د مسلمان حسنات او سیئات تل لیکي په خبرو رسیدای کنا ابای ان کدا سه شو خو بیا خور سره بی غمه ده یو زل بتول وی په اعتبار د کفر او دی ایمان نی ایمان سره شه درن خيږي بیا بتول کیږي په اعتبار د حسنات او د سیئات نو د ایمان نه علاوه چې د چا نیکۍ درنې شوې نو هغه به جنت ته ځي دیو جن زما عزت مند ټول د اعمال وکي الله دې مونږ او تاسو دې بارک فکر من کی زمونږ او تاسو اعمال بدل لیکي زمونږ او تاسو اعمال بدل لیکي بعض روایتو کې راغلي و یو کس به دا غتول بکیږي خدا غ د تر د نیکۍ بس پکشي یو وریز براشي او پکې برا را د باران پشان رو دړي خلک به حیران جدا شو شو دا با غالیبي چې د قران او سنت او دین د الله د رضا په بنیاد پیلاو کړي هغه علم د دنیا ګټ ګټ سره رسیدلې ناغه پتل د نیکۍ کې دا سره ورېدو لکه وریز نش باران ور امام روح المانی او روایت ذکر کړي ور هر نیک عمل به پکار راځي و یو کسب پرز د قیامت تل د نیکو سپکشی او د گناهونو وزيات شي الله او ملائکه لوی بوځي جهنم تا د جهنم ته ملائکه روان وي پلار چې غزي ادم علیه السلام بو ګوري وي بیا ادم علیه السلام زه خدای جهنم ته روان کړم او ملائکه لډیر وای چې را پرېږي زه ملائکه له چې الله حکم وکنا قسم دې کده نبی په حکم بیا پرېږي په یوه په خبر باندې روان کړي وای الله وی لا یعصون الله ما امره ملائکه له چې الله سو حکم کی داغه نافرمانی نکړي نو چې کله آدم علی السلام له پرېږي دا به امتی د نبی علی السلام آب आवाज ورکیا احمد صلی الله علیه وسلم دا ستا امتی دی او ملائکه ور روان کړي که سکول شي نام ملائکه له پرېږي زې حماتا سره وی چې الله ملائکه له سو وي نو بیا غېد بل چانه باندې په یې په خبره باندې نو جناب نبی کریم علیہ السلام لچ دا امتی ملائک را پری نزی نا بدا سی دا گیر مبارک پا دیلا سو اونی سی او دا اللہ عرش تبو گوری وی برابر تا ما سره واده نو کړی چې د امت بارکه به می خفکه نه دا واده صحیح احادیثو کې راغلی او قران وی ولا سوف یعتیک ربک فترضى حبیب دا سه درکړو بکم چې ته به خوشاله شې نو الله د خپل حبیب سره واده کړی چې د امت بارکه به خفکو نه وی برابر تا ما سره واده نو کړی چې د امت بارکه بده خفقوم نه نه الله او ملائکه له ور پرې کې ځای ورلا نو بیا به دا غدا اعمال طول شروع شي ا خو دی وجنه جهنم ته بوځو چې نیکه اس پکې شي او ګناهونه درانه شي نو دی حدیث کې دا راغلی چې د نیکو پتل کې به نبی کریم علیه السلام یو پرچا واچي طلب درنه شي بس ملائک به جنت روان کی ادل اپی جنینه چې دا زما پیغمبر دی ندیم ملائکو لوئی جنت لمی بوزئی خو صبر وکئی تا دا سوار لسمی پشان مخی چی پڑکی گی دا خو ماسر ریر ساداتو دا جہنم دا اور ند دا پزری اللہ بچکم وارو کئی جلد شکریہ دا کم دے بوئی دا سو کی ادا زمان دا تل دا نیکو کی دا سوا چھوڑ نا بوئی چزستا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا استاغ دروش شریف چې په ما وری وي دروش شریف یو لو شی الله دې موږ تاسو ابي انند جمعې راز ده د جمعې شپه به غاته رښوي د حرمه شریفینو کې دا سیوی ماشا الله ادمه د پښتانو یو غو حجو شو جون پېتې نه خای ناغزه کې د دلته موبایلو کې کله الله دې د موږ پټول ملکونو رحم وکي یو سات پس پکې ګنټي راځي نه غیلوي کفلانه ای غانا او نبدا خارو کا د جمعې پښپا ورځ حرمینو شریفینو کې د چا موبایل نه پاغې دا یا ترازیا ایه الذین آمنو ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایه الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما یو ګنټه چې تیر شي بیا دا آیات راشي خاص کر د جمعې پښپا ورځ باندې ردا درود بغوره پکار راځي تاسو کې څوک دی جواب داوي چې زب کم نه کم سل پیرې سارو ماخام درود شریف وام په جناب نبی کریم علیه السلام درود شریف ډېر لوی ثواب دی مدینه منوره کې او مسجد دی هغه ته مسجد السجده وای اوس مسجد ابو ذر غفاری باندې مشهور دی نبی کریم علیہ السلام پدی جماعت کې دمر اوګدا سجده کړي وا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ما قتل ماوي بس نبی علیہ السلام وفات شو دمر اوګدا سجده وکا وای ما بس الله ته روح وا غسو خو سات پس دا الله حبیب را پورته شو نو صحابي ورته عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ قربان ما خو کنه بس مسئلہ لاړ الله روح وا غسو وینا دامه د شکر سجده وکا دیمان امزان پوئی کئی سجده شکر دا باز اوام منزونو پسی سی سجده کئی نو دا خدایی سی گوره غلط کار کئی کتری بوجی بازی بازی اونو که اوام موس پسی سجده کئی دا سجده گوره شرن ثابت ندا یو د شکر سجده دا نو زمونگ دا احنافم مفتابیهی قول داده چی چون که روایات پا که دمر راغلی ایدی پلو گوره یو نعمت راغه د خوشاله یو خبر راغه اته په سجده پریوزه کعب ابن مالک رضی الله عنه چکل جهاد تنولا او مد الله حبیب 50 رضی د بایکاټ حکم کړو نو 50 سمش په باندې د شپې د هغه توبه قبول شوه ا په دغه شپه نبی رسول الله د ام سلمہ رضی الله عنها پکور کړو نو د شپې ورته بیبی د کعب ابن مالک توبه قبول شوه دا غیب قربان خلق له وایا او خجاری وینه بی بی اوس په ټولو خلکو خوب غټ ورشي نو د الله حبیب چې ساری موزو کو نو صحابو ته چې مخ روګر زور وي د کعب ابن مالک او داغه د مرګورو رضی الله عنهم توبه قبول شوه نو د حاضر ور کولم سنت طریقه د بازي کسانو رامنډي کې چې زو زیر ورکو اباز پاس سور شو یو صحابي جبل سل اعتبر خطو نال تنه غوګونو کې ګوتی ورکی ویا کعب ابن مالک ابشر اے کعب ابن مالک زیر والا تیو ایسی تا کور پا چتم دا سبا مزمی کڑو فخرر تو ساجدن پس اجدی پریو تو مزو پوشم چی دا اللہ دا طرف نکت جا امین اللہ فرجن دا الله ز طرف نه آسان ده دي ته سجده ده شکر وای دا الله حبيب ده شکر په سجدي پروتو صحابي ته وای دا دومره وګدا سجده مې زکاو ک جبريل عليه السلام راغې وی قربان الله وای چې پت تا سبحان یو زل درود شاوې زب په لس رحمتونه نازلوم سمرا ایک یو سړی وای چې په ما ده رحمت نازل شي نو درود وایا په جناب نبی کرے دا وړه په سخ وخت کې پکار راشي دا درود به داسې وخت کې پکار راشي او دا د الله د حبیب د محبت سبب دی اے دا هغه چا ذکر خلق ډیر کوي چې بینه په خوب کې بیا دی په ویښه بیا دی دا انس رضی الله عنه مبارک راغلی دا خادم خاص وو یو ځل یې چاته وی ودا شپنی د الله د حبیب د وفات څخه پس ورته ودا شپنی چې حبیب خوب کې ګورم نه چون کې انس رضی الله عنه لس قال خدمت کړي په سفر کې هم کړي په هزار کې هم کړي نو دا درود شریف چې ډېر وې دا ستامینه د ذکر او خپل حبیب یادې او دا چې تاسو په ویخ یادې کنا نو بیا به خوب کې هم دلی دو توفیق درته بلاویږي نو زما عزت مندو پرچی بتل لیکيږي د اعمالو وې صاحب عمل بم تر لیکيږي درم روایت دار حدیث د بخاری شریف کې راغلی یو غټ پټ کافر براشي اپتل د میزان کې د ماشی د وزر عمر وزن بیلی بعض روایتو کې راغلی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه زموږ د محدثین وای او سازان نموري دري وای پټول صحابو کې د قد په اعتبار وړو کې خبره ګوره په قد نه دا خدای الله ویشته سوک بدن وی سوک به دغه وره د چاد د چاد شکل پورې خاندل په درک یو ډېر خيار کس نه وزر ولا چاوي دا تعالی بدن لیدا سينه او نه مان سره تپوس کې خو چې چا پیدا کړې مغنه تپوس وکا چې ته ودا تور دې نه دا رنگ چرته په بای خرچې دو ادا سپین رنگ دې ودا خو دنګ دې ودا خو چیت کا دې ناغول سورخه خبره کړې وې ته چې ما پورې خندا کې هغه چانه تپوس وکې چې چا دا قدر کړې دا قدون دا سیو حدیث د بخاری شریف کې راغلی آدم علیہ السلام چې الله پیدا کو نشپیت غزا کده وسوره دا بازی کتابونو کیسو کې جتا سګورې چې په خاص انسانان او اسمان لاندې بټیت ګرځیدل دا غ دروغ او خرافات دي چې په دین کې خلکو د ځان د نکړي د ټولو نزيات قد چاو د آدم علیہ السلام وسوره شپیت غزا او هغه نه پس خبره په کمیر روانه ده نو دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قد ټول صحابه نو وړو کې خو په علم کې داغه مقام ته څوک نه رسیدل ټول عمر د الله د حبیب پنې ګرځولي مسواک ګرځولې او خدمت کړي په خدمت چې سملاويږي ناغه په بل سره ملاويږي دا الله دین لار کې وته په خدمت چې سملاويږي ناغه په بل سره ملاويږي رضی اللہ اللہ دا حبید پارا مسواک را کٹکولو انی تخط لیو نو دا نرائی نرائی پندائی دی نو بای صحابو چلان دینا ورتوکتن وی سورا نرائی نرائی پندائی دی نبی کریم علیہ السلام وی زما دی دا اللہ پا ذات عالی قسم وی چه دا پندائی با پتل دا میزان کی دو حد دا غرنم زیاد درنی وی نا عمال بتل لے کی صاحب عمل بتل او دا ہر چا عمل بتل لے کی که کافر دې داغه سره نیکی نشتا او کدا سي مسلمانان دې چې سره ګناه نشتا بعض علما دې طرف تلاړ دي چې او کافر دې د سره نیکی نشتا اعمال طول بني سوره کهف اخر کې الله وي فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا وي اب ندرو دې کافر د پار پرز د قیامت ستول دا مالو باز علماء دی طرف للار دی چې کافر نیکی نشتا نو سبت تلی و دا محققین و قول دالے او دا قرآن نصوص پدی دی چه نا کسوچا کافر دے ام بے عمل تل لکی او که او مومن دا سرے چه خالص مومن دے او دا سرد داڑو گناہ نشتا نو د دوی اعمال بم تل لیکي او د سوره انبیاء د سوره مؤمنون د آیات په دلیل له اتلسم فار سور مومنون کی رازی الہ العالمین فرمائی فمن ثقلت موازینه فاولائک هم المفلحون ارغ سوک چدرنی بشتل دنیکو داغوی ندغ خلق کامل و مکمل کامیاب دی اللہم اجعلنا منہم اللہ منگم دین اوگر جی تلاوت کوئی او خب نفلو کی ورنہ دا اللہ حبیب چی با نفلو کی قرآن وی ندر رحمت دا آیات سرا او دا جنت سرا دا جنت سوال بے کولو او دا جہنم او دا عذاب دا آیات سرا بے دا عذاب نپنائی غختا ومن خفت موازینوہو اراغ سوک چسپکی بشی تلدنی کوداغوی فاولائک الذین خسروا انفسهم دا خلق دے چه نقصان کی چولی خپل ځانونا فی جہنم خالدون جہنم کی ہمیشہ با کافر وی دا دا کافر دا اعمالو دا طول ذکر کئی تلفہ وجوہہم النارو سوزیب مخند دوی اور اے مومن موحد العیاذ باللہ که جہنم تم ورغر زیدو پا دی مخی اللہ لسجدہ کری دا دا جہنم اور نسوزیب سجدی دا دا اندامونو دا سجدی دی وہ اندامونو مانے سجدہ کی گی کنے کی دیو جن مڈی لپدی بانے سکے خصوصا د شریعت حکم دے اغاتر ولپدی اومگی زید ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ جنگ امامی نتلو یو خوی مخ کی ند زان لد د شہادت جامی چولی صحابی و اماؤں کتو چدا زنگنو نے سرگن کڑی و حنوت لگول حنوت آگا خوشبویائی توی چی پمڑی مونگا چو صحابی زان لپا جوندن لگول ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب دا پیشنگئی مطابق دوی تدا اندازہ لگی دری و جمال شہادت ملاوی نو مخ کی ازان لپا او اندامونو خوشبیو لگولا ثابت ابن قیس او شہادت ورت ملاوشو جنگ اماما دا دا مسیلمت الكذاب سر جنگ او عجیب شان او تاسو تمخ کی اگر درس کی موعظه من دی علماء لیکلی حافظ ابن حجرم لیکلی دی چې شهید شو و ادا سی اډو کله شی نه دی چې د مرګ نه پس دی چا په وصیت عمل شوی د دې اوس غرا سامان چا پټ نو صحابي خوب کی ګوري د دې شهادت نه پس خوب ګوري نا ورته وی نماز غرا دا افلانی سړي پټه کړي خیمه کې په کټوي نس کو رکړي اته بلار شي او زما د ازغره براوالی زما فلانه فلانه وصیت ده د د په وصیت عمل شوه هغه کس چې راپاسه د لاړو غ خیمه ل لاړو نو خیمه کې جو قتل د کټوي د لاندې د دا ازغره پټه کړي ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه و ایسوا زیب مخند دویور و هم فیها کالحون وی بپدے کی بد شکل وی زما عزت مند زمونږ استاد سو اعمال بته دا خبر زمونږ په سر دا د ارچا عمل بتل لکی دیو جن روزانه دا سوچ کوی چې دا ما سوکل دا ځان سره تنه کنا ځان سره حساب کوا واځ نه کان خلق یو ځل یو کس کتر اگر روزانه مالې ګور ما سره کلونی حساب دی چې دی رزمانه ما دا وکل دا می وکل دا می وکل دا د خيار خلقو طریقه دا او خيار او خلق طریقه دا دی وجنا اعمال کوي دا ټول اعمال بتل لکی په دې اعمالو کې باز اعمال وزندار دي حدیث کې راغلی وي پتل د میزان کې د خو اخلاق نه وزندار عمل بني خا اخلاق غیته وي چې د چا خو یو عادت د شریعت مطابق ده اباز خدا سے بد اخلاقی چرګو لم کنځلي کوي غوانو لم کوي پردو لم کوي سپکو لم کوي هر چا لا کوي کنځلي د خو اخلاق او وزندار عمل بني الله زموږ استاد او اخلاق دا د شریعت مطابق کی دا زموږ د علماو لیکلي الله د قبرونو د نور نډک کی وي ټولو نه مخکې به کم نیکی پته لکې کی خودش وای چا چې د خپل بال بچ د پاره د حلال رزق منډه ترړې والی دا غره عبادت ته خدانه چې تر رشوت اخلي دوکا کې دروغ وې ډاکا کې حلال رزق بچو لګټي ټول نه مخ کې بستا په عمل نامه کې سوي زموږ دي علماو لیکلي وي بعضي ګناهونه په ايش نه معاف کیږي پدې معاف کیږي چې مالا بچي ساړه دی بس فکرې ګرمي دا لکه ځنې اوقاتو کې رازق ورکول والا سوک دی خو د رزق د سبب سره د سړيړه تړلې دا د ایمان سره منافي نه دی لکه رزق والا سوک دی او کې سره یې رکړا دکان نی نه زب سکو اګه دا پټې نی زب سکو نو کدا زړه د دې سبب سره تعلق لري دا د ایمان نه منافي نه دی دا غلو یو خلکو شان داو اے اللہ چدا یا ترولی گلو دسور توبی یا ایوہ الذین آمنو انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ایمان والو مشرکان پلید دی ددین ہم کال دے حجرت نپس دی دا اللہ کورتن رازی نو د صحابو ذهن کې دارانل جدا خو په مکه کې سونا ادا مشرکان او بازارونه به مونږ نه ګول دوه کاز او د ظلم جاز او هغه کې مو تجارت کو پدی به مټول کال گزاره کیدا نو دا مونږ بس کو چې د ناراضي الله او وان خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله که تاسو د غریبای نه یریږئ فکر مکوه ورته لوی خلکو زړه کې دا خبره رااله چې دا خو زمو ټول کال گزارا ته دی حج په موسم کې د مشرکان سره بازارونه لګو نو د رزق د سبب سره کې د سړي زړه تعلق لري نو دا د ایمان او توکل نه خلاف خبره نه ده الله زموږ استاد سو د ټولو تل دې نیکې درنې کې بخاری شریف ختم شوه په دې حدیث ته و ایسو کلمات دی په جب آسان دی په تل د میزان کې دروان دی او رب کریم ته ډیر محبوب دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یو ځل وای سبحان الله وبحمده سبحان الله سوق به وای چې به اصل پیر سار ما خام وا دا په پتل د میزان کې د درنو اعمال نه سبحان الله وبحمده سبحان الله ا دې په لوګره د ذکر دم رټیم دې کچری کای بوجای په ډکه کای دا زمیدار کساری ګوټ تزي اما اسبخینی بس کای ټپی او چاربه ته نه وای قسم دې کده یو ورځ درو شریف وای نه چې سمره بوجای په ډکه ا کې یو ورځ وای جنن به صبح ا دکاندار دې په لوګره ک پلاس سودا هرڅه یو ذکر کای الله دې موږ تاسو ټول په ذکر راولي او ذکر داسې عمل لږ چا ته پوسوکو دی لا او د ضروری دی او زنانا په هیڅ کې ذکر کولې شي په استحاد کې ذکر کولې شي په حالت جنابت کې ذکر کیږي په ولاړم کیږي په پروتم کیږي په هر حال کې څه کیږي ندی په لګورې په لاس او کار کوي او په جب وسو کې ادا وایي الله دې وکي اې دې په لګور ځنی وخت داسي کنه چې ته د کور نه پټی ته دي باځه پټې نیمه غنټه لري باځه پټی ته زمیدار غنټه کې رسی نو کدی وای چې زبر د کور نه ذکر کوم نه تر پټی پورې به بوجای د ذکر ډک کړی وای شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه چې د کور براوتو ناغزان باندې دا لازم کړو چې تر دارو لومه پورې به دوره دوره ذکر کوم ناغ باور شو قتل چې څنګه څنګه سره کوم سره چې ذکر کوي کنه ناغړم به ګوري چې ته څنګه سره مرګره نشي کېدې را سره مرګره شو او دې به غیبت کوي تر پټي به اله غیبت وکړه اکه आवाज زب نزب درو شریف واب ازب تر پټي صورت یاسین ختمو رجیت ته پر پټي پورې زی نظر پیری به درو شریف ویلې زر پیری به استغفار وې اکه چا سره مرګره شو نو د غویان او د خرو خبرې به عقیدې شي چې شیطان دروانه څنګه په مخه کو نو چې پټي پورې زی نو یا بده دانی او جوار او اوګه پیسې کوي ان کې خیرت خود خراب کو په گئی په خبره واره کوشش تا کو څومره چې چانه لري کیږي دا مقصد د پار ورنځ دی کیږي ورنه د نن زمانه د خلکو په دغه کې څه دی نزدېواله کې ګوره زه خیر نشته په او په غیبت او جغله او په سبد یاړای په گئی په خبر تر دې چې باز خلک څه کوي الله دې معافيو کی مسجد کې غیبتونه کوي یو ځل حرم شریف لاله سره کسان تا سره ناشته مګه پر سره شامت کې لاست نو بس روان ختل خلکو پسه او الله دې معافيو کې د علماو په جامه کېو به مالوي موږ دلته ناز یو په دې دروازه چې په حرم لراتلم لارم ولا بدل کا په دې په خمه بیا چته ونګورو ځکه غیبت کولم حرام دی او ورېدلې مسدي یو مسلمان سپکاوی چې کیږي نو یا بداغ دی عزت بچاو کې کنه شي کول نو پاسوا الله زموږ او تاسو ظاهر او باطن ټول زندگی د شریعت مطابق کی الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې زموږ ټول صلاحیتونه د قبر او د آخرت د پاره استعمال کی الله موږ ته زموږ استادان او والدین او مړو ژوندو ټول تواړه او لوی ګناهونه معاف کی دعا غواړی په تمامه دنیا کې چې امت د کوم مصائبو پریشانو او تکالیفو سره مخ لري الله ته د تمام مظلوم انسانانو مدد او نصرت وکړي الٰہی العالمین په تمام اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي او د هر قسمه شرونو فسادونو نه په امن او امان کې بی گناہ پجیلونو کی مسلمانان اللہ پا خبر رحم و کرم را اخلاص کی دچا پا کورونو اسپتالونو کی بیماران دی اللہ شفاء کامل عاجل و ارتور نصیب کی زمونگ دو طول دینی و دنیاوی حاجتون تر سر کے او اللہ زمونگ دو طول دینی و دنیاوی پریشانی ختم کے بازی مرگر دعا دا پارویلی یا اللہ کا حاضر دی و کا غائب دی سم مشکلاتی دی تی ختم کے او سحاجتن دی اللہ تی ورت پورا کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد.